الباب السابع والعشرون ومئة باب ما يقوله عند النوم سوتے وقت کی دعائیں عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر قرار پکڑتے تو دائیں کروٹ پر سوتے، پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، يعني أي الله میں نے اپنا نفس تجھے سونپ دیا اور اپنا رخ تیری طرف موڑ لیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور اپنی پشت شوق و رغبت اور خوف کے ساتھ تیری طرف لگائی اور تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور چھٹکارے کی جگہ نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری اور تیرے اس پیغمبر پر جو تو نے بھیجا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے ان الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری کی کتاب الادب میں بیان کیا ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه وفيه واجعلهن آخر ما تقول، متفق عليه۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنی خواب گاہ میں آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو۔ اور پھر راوی نے مذکورہ دعا ذکر کی اور اس میں یہ بھی ہے، ان کلمات کو اپنی آخری گفتگو بناؤ، یعنی اس کے بعد بغیر کوئی گفتگو کیے سو جاؤ۔ بخاری و مسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه، متفق عليه۔ حضرت عائشة رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نفلی نماز 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، بس جب صبح صادق ہو جاتی تو ہلکی سی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آتا اور آپ کو فجر کی نماز کی اطلاع دیتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ بخاری و مسلم۔ وعن حذیفة رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، رواه البخاري۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی خواب گاہ میں قرار پکڑتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور فرماتے اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندگی عطا کی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بخاری۔ وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله، قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابو داود باسناد صحیح۔ حضرت یعیش بن طخفہ غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے بیان فرمایا، ایک دفعہ میں مسجد میں پیٹ کے بل سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک آدمی نے مجھے اپنے پاؤں سے حرکت دی اور کہا لیٹنے کی یہ حالت اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ میرے باپ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر اللہ فيه كانت عليه من اللہ ترہ، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، رواه أبو داود بإسناد حسن۔ الترة بكسر التاء المثناة من فوق وهي النقص، وقيل التبعة۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھا اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے حسرت ہوگی، اور جو کسی بستر پر لیٹے اس میں اللہ تعالی کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے حسرت ہوگی۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔